Jesteś moją niespełnioną miłością. Gdy idziesz z kimś innym, to patrzę z zazdrością. Na wskroś przenikam cię wzrokiem. Cieszę się każdym twoim widokiem. Taka jak ty jest tylko jedna. Co dwa serca pojedna. W piękną całość, idealną trwałość. Nieskazitelne uczucie w twoim kierunku płynie. Nic tego nie zmieni. Na zawsze pośród życia cieni. Moja dusza do ciebie sentymentem się mieni. Będę trwał w tym stanie. Nigdy nie zapomnę cię, kochanie. Niczyje żądanie nie wpłynie na moje postępowanie. Głęboko tkwiłaś w moim umyśle, poprzez serce mówiąc ściślej. Jesteś moją inspiracją, tekst o tobie słuszną racją, emocjonalną prezentacją, dla ciebie dedykacją. Sens mojemu życiu nadajesz. Moja miłość jak nieuleczalna choroba. Pomaga mi znajdować słowa. Moja mowa ma na celu powiedzieć, że chcę zacząć wszystko od nowa. Nie widzę innego sposobu, aby uświadomić cię, nie mówiąc wprost, tylko pokryjomu. Wracając do domu, nie mogę przestać myśleć znowu o tym, jak spacerowaliśmy wieczorem na plaży. Może jeszcze to się nam przydarzy. Ja o tym marzę i powiedzieć ci się o tym odważę. Może się na tym sparzę, ale przynajmniej będziesz wiedziała, że cię uczuciem darzę.